فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا جادو کی حقیقت کو کھول کھول کر بیان فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کے مطالعہ سے یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے جادوگر کسی قدر انسانوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے اور جادوگر کا یہ نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ مشروط ہے. اللہ رب العالمین کی مشیت ہوگی, اللہ کا اذن اور اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو جادوگر جادو کے ذریعے نقصان پہنچا سکے گا. جیسا کہ ماتا پر باب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے معاذ, اگر امت ساری کی ساری جمع ہو جائے تجھ کو نفع پہنچانے کے لیے, لا ينفعوك الا ما كتب الله لك, جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نفع یہ تجھے نہیں پہنچا سکتے. اور اگر یہ ساری کی ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ تجھ کو نقصان پہنچا دے, لا يضرك شيئا, تجھ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, الا ما كتب الله عليك, مگر جو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر لکھ دیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وما تشاؤون الا ان يشاء الله, تمہاری چاہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت کے اندر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چاہت کے تحت اور اس کی منشا اور مرضی کے تابع ہے. اور پھر اسی طرح جادو کے بارے میں بھی بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے تفصیلی طور پر اس بات کو واضح کیا اور بیان فرمایا ہے. اللہ تعالی نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں جو ابتداء میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, لوگ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو چھوڑ کر ان کی باتوں کے پیچھے لگ بڑے جو سلیمان کے دور میں پڑھی جاتی تھی, جادو سکھا سکھایا جاتا تھا, یہ اس جادو کے پیچھے لگ گئے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر نہیں کیا. جادو سیکھنا, جادو سکھانا, جادو کرنا, جادو کروانا کفر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا ہے اور فرمایا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگ آج کے دور میں, ہمارے اس دور میں بھی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگروں کے بڑے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. فرمایا وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کوئی کفر نہیں کیا. ولکن شیاطین کفروا, شیطانوں نے کفر کیا. وہ کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. پھر لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جادو نازل کیا ہے, جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے, اللہ نے اس کی بھی نفی فرما دی. فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, بابل شہر میں ہاروت ماروت پر کچھ بھی نازل نہیں کیا گیا. شیاطین کفر کرتے تھے, سلیمان علیہ السلام والسلام نے کفر نہیں کیا. یہ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بابل شہر میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر کچھ بھی نازل نہیں کیا. اور وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ, ان کو دونوں ملاکین دونوں فرشتوں ہاروت ماروت کو جادو آتا تھا, شیاطین سے انہوں نے جادو سیکھا, لوگ ان فرشتوں سے جادو سیکھنے لگ گئے. اور لوگ جاتے جادو سیکھنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں انما نحن فتنہ, ہم تو مبتلا آزمائش ہو چکے ہیں, ہم تو آزمائش میں مبتلا ہیں, فلا تکفر تو کفر نہ کر. لیکن اس سب کچھ کے باوجود, تنبیہ اور نصیحت اور وعید کے باوجود, فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, وہ ان دونوں سے کچھ ایسا کلام اور ایسا جادو سیکھتے کہ جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اسْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ان کو پتا تھا کہ جو بھی یہ جادو سیکھے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں, یعنی آخرت میں اس کے لیے ستارا ہی ستارا, گھاٹا ہی گھاٹا اور عذاب ہی عذاب ہے. اور وہ ان سے عطا کو سیکھتے لا یضرهم ولا ينفعهم, جو ان کو نقصان دیتا تھا نفع نہیں پہنچاتا تھا. ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون, کاش کہ وہ ہوش کے ناخن لیتے, وہ سمجھ لیتے, جان لیتے کہ جو جس چیز کے بدلے اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو دو پر لگا رہے ہیں وہ چیز بہت بری ہے. تو اسی آیت سے ایک تو یہ پتا چلا کہ جادو کوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے لفظ سحر بولا ہے, جادو کے وجود کو ثابت کیا ہے کہ جادو کا وجود ہے. لفظ سحر کا معنی, جادو کا معنی مختلف لوگ مختلف کرتے ہیں. چلو جو بھی مانا جادو کا کر لو, لیکن بہرحال نفس جادو کو تو ماننا پڑے گا نا. پہلے جادو کو مانو گے پھر کہو گے کہ یہ جادو سے مراد شبھ آبادی ہے, جادو سے مراد فلاں چیز ہے, جادو سے مراد فلاں چیز ہے, جس طرح آج کل کچھ گمراہ لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن بہرحال نفس سحر کو, نفس جادو کو, جادو کے وجود کو ماننے بغیر چارہ نہیں, وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات بینات کا کفر لازم آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سحر سیکھتے سکھاتے, اور وہ سحر سی کیا چیز, آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو شوبدہ بازی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ جادو ایسی چیز تھی کہ ما یفرقون بھی ہی بین المرء وزوجہ, جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے تھے. جادو کچھ ایسی چیز ہے جس کی بنا پر آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, وہ بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے, یا بیوی خاوند سے لڑنا شروع کر دیتی ہے, ان کے حالات بگڑ جاتے ہیں. وہ جادو کچھ ایسی چیز ہے, ما یفرقون بھی بین المرء وزوجہ, جس کے ذریعے وہ لوگ آپ کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی اور تکلیف ڈالتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے اس بیان اور اس وضاحت سے یہ بھی پتا چل گیا کہ جادو شبدہ بانی تھی. میاں بیوی دونوں اکٹھے مل کے جائیں شبدہ دیکھنے کے لیے, تو پھر کیا شبدہ دیکھ کے وہ آپس میں لڑنے لگیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. جادو کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ جادو کی حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دی ہے. اب جادوگر جادو کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ ایک بزرگ بشیر احمد صاحب، انہوں نے جادو سیکھا، جادو کرتے رہے ایک طویل عرصہ تک. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، توبہ طائب ہوئے، اور توبہ طائب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ساری سرگزشت سنائی اور بیان کی. اور بھی کئی ایک لوگوں کے واقعات ہیں جو جادوگر تھے، جادو کرتے تھے، اور جادو سے طائب ہونے کے بعد انہوں نے اپنے حقائق کو بیان کیا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں. مختصر سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھانا کفر ہے. تو اس سے یہ تو بندے کو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ جادو کوئی کفری کام ہے اور یہ کفری لوگ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو تعویذ لکھتے ہیں، تعویذوں کے دائیں بائیں جانب فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد کا نام لکھا ہوتا ہے. وہ ہسٹری ریور کے اندر اشرف علی تھانوی نے اور کئی مقامات پر احمد اللہ خان بریلوی نے بھی وہ کچھ تعویذات لکھے ہیں، نمبر لکھ لکھ کے وہاں پر بھی یہ آپ کو مل جائیں گے نام ان کے. غیر اللہ سے، ابلیس سے بھی مدد مانگتے ہیں، تعویذ لکھتے ہیں ابلیس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا، شرک کرنا، کفر کرنا، اور خالصتاً شیطان کی پوجا کرنا، یہ جادو کے لیے ضروری ہے. اور وہ کہتے ہیں بشیر صاحب کہ جادوگر، جادوگر بننے کے لیے جو کام سب سے پہلا کرتا ہے وہ یہ کہ غلاظت اور گندگی کھاتا ہے. جب تک غلاظت اور گندگی نہ کھائے وہ جادوگر نہیں بن سکتا. کہتے ہیں میں جادو سیکھنے کا بڑا شوق تھا، ہماری بھی نوجوان نسل کو بڑا ہوتا ہے شوق کہ ٹیلی پیتھی سیکھ لیں، ہیپناٹائزم سیکھ لیں، فلاں سیکھ لیں، یہ ساری جادو کی قسمیں ہیں. چلو قسمت کا حال معلوم کرنا آ جائے، ہاتھ دیکھنا آ جائے، پامس بن جائیں، علم نجوم، علم رمل، علم جبر سیکھ لیں، یہ ساری جادو کی قسمیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بڑے چیلے لگائے، بڑے ورد وظیفے دیے، لیکن کسی وظیفے میں کوئی اثر ہی نہ ہو. ایک بڑا کامل استاد مجھے ملا، وہ کہنے لگا نمازیں بھی پڑھتے ہو اور جادو بھی سیکھتے ہو، یہ کام نہیں ہوگا. میں نے جادو سیکھنے کے شوق میں نمازیں چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑا، گندا رہنے لگا، میرے جادو میں اثر ہونا شروع ہو گیا. اور کہ لوگ کہتے ہیں جادوگر بھی نات کو قید کر لیتے ہیں، یہ قید ویز والا کی چکر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب جادوگر ایک وظیفہ کرتا ہے، وہ جو الٹے سیدھے جنتر منتر بتائے ہوتے ہیں اس کو، شیطان کی جس میں پوجا ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ خالصتاً شرف اور کفر ہوتا ہے، وہ کرنے کے بعد شیطان ابلیس بڑا راضی ہوتا ہے. وہ اپنے بڑے بڑے چمچوں اور پرسوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جو یہ کہتا ہے اس کی بات مانو. وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے چیلے وہ اس کے پاس چھوڑ جاتے ہیں، ان کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ تم نے کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اس معاہدے کے تحت جادوگر بھی اور وہ چیلے بھی رہتے ہیں. پھر جادوگر جو ان کو کہتا ہے کرنے کے لیے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. جادوگر اگر اس معاہدے کی ذرا سی بھی خلاف ورزی کرے، یہی جنات جن کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہوتا ہے، جس کو یہ اپنے معقل کہتا ہے، اس کی گچی دبا دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا، انہوں نے منع کیا تھا کہ تمہیں لہسن نہیں کھانا. ایک شادی پہ چلے گئے، اکثر تقریبات میں جاتا، رشتے داروں کی جانا پڑتا، لیکن کبھی کچھ وہاں کھایا نہیں، کیونکہ ہر حالت میں لہسن وغیرہ تو ہوتا ہے. ایک جگہ پہ دوستوں کے اصرار پر میں نے ایک لقمہ لے کر منہ میں ڈالا، ابھی وہ حلق سے نیچے نہیں اترا تھا کہ جنات نے میرے اوپر اٹیک کر دیا کہ ہم نے تیرے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ تمہیں یہ نہیں کھانا، کیوں کھا رہا ہے. تو کہنے لگا میں نے اور بھی کئی وظیفے کیے ہوئے تھے، کئی الٹے سیدھے جنتر منتر پڑے ہوئے تھے، دوسرے معطلوں کے ذریعے ان سے میں نے جان چھڑوائی. یہ جن کو کہتے ہیں کہ ہم نے قید کیا، وہ قید ویز کوئی نہیں ہوتے، یہ کچھ اور ہی سلسلہ. تو خیر یہ جادوگروں کا ایک وتیرا اور انداز اور طریقہ کار ہے. تو وہ اس کے ذریعے جنات سے مدد لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید قرآن حمید میں بھی اس بات کی وضاحت کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ جن میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو جنوں سے پناہ طلب کرتے ہیں, جنوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لو, تو وہ جنات انہیں اور زیادہ گمراہ کرتے ہیں. یہ انداز اور طریقہ کار ہوتا ہے, اپناتے ہیں گمراہی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بارے میں ربنا استمتع بعضنا ببعض, اللہ ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا, انسان جنوں سے, جن انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو جادو کے زور پر اور جادو کے طریقے سے وہ ایسا کچھ کرتے ہیں. اور پھر دین اسلام نے ان جادو سے اور جادوگروں سے بچنے کا ایک بہترین حل دیا ہے. وہ حل اور طریقہ کار یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے, آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے ہر نماز کے بعد, اسی طرح ہر نماز کے بعد معوذات پڑھی جائیں, رات کو سوتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے پھونک مار کے تینوں آخری سورتیں پڑھیں اور پورے بدن پہ پھیریں. یہ عمل تین بار کریں, دونوں ہاتھ پہلے ہتھیلیاں جمع کریں, ان میں پھونک ماریں, پھونک مارنے کے بعد تینوں آخری سورتیں پڑھیں اور سارے بدن پر پھیریں, تیسری بار پھر اسی طرح کریں. یہ عمل کل تین مرتبہ کیا جائے. اسی طرح صبح و شام کے اذکار کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ صبح کو 100 مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر, تو جنات اور شیاطین اور جادو کا اثر اس بندے پر نہیں ہوتا شام تک. شام کو پڑھ لے تو صبح تک جنات جادو وغیرہ کا اس پر اثر نہیں ہوتا. اسی طرح ایک جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگ لے کے آیا جلانے کے لیے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارض وبرع ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخير يا رحمان. تو وہ بھاگ گیا. مسند احمد کے اندر, مسند ابی یعلا موسری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اسی طرح اور بھی کئی ایک ولایت اور طریقہ کار ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کو سن کے بھاگتے ہیں. یہ جائز اور صحیح علاج اور طریقہ کار ہے جنات کو بھگانے کے لیے, جادو کو توڑنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن الاعصم یہودی نے جادو کیا, آپ پر جادو کا اثر ہوا کہ آپ کے تخیلات پر اثر پڑ گیا, آپ کو خیال ہوتا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے حالانکہ کھایا نہیں ہوتا تھا, آپ کو خیال ہوتا کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے حالانکہ پڑھی نہیں ہوتی تھی, تخیلات میں اثر ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نسخہ بتایا سورۃ فلق سورۃ ناس کا. سورۃ فلق اور سورۃ ناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, اللہ تعالیٰ نے جادو ختم کر دیا. خواب میں نظر آ گیا کہ جادو جس چیز پر کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر کھجور کے تنے کے تلے جادو کو دبایا ہوا ہے, وہ جادو کو نکال کے دایا کر دیا, جادو کا اثر ختم ہو گیا. یہ طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ اے شیطان میرے بندوں پر تیرا کوئی سلطان, کوئی حکومت, کوئی سلطنت, کوئی بزور اور طاقت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں, تو رسولوں پر جادو کا اثر کہاں سے ہو گیا, یہ اعتراض کیا جاتا ہے. لہذا اس قاعدے اور اصول کے نتیجے میں وہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی ان روایات کا انکار کر دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے متعلق ہے. تو آپ تھوڑی سی بات پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں, آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخیلات پر جادو کا اثر ہوا. وہ سمجھتے کہ میں یہ کام کر چکا ہوں, حالانکہ آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا. تخیلات پر اثر, نبی کے تخیلات پر جادو کا اثر ہو جانا قرآن سے ثابت ہے. فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی, فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. ان کی رسیاں اور ان کی چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں جو جادوگروں نے پھینکی تھی, يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ تخیل ہونے لگا, انھا تسعا, کہ وہ دوڑ رہی ہے. صحیح کہتے ہیں تیزی کے ساتھ چلنا, وہ تیزی کے ساتھ آگے کو بڑھتی ہوئی چلتی ہوئی محسوس ہوئی. تو معلوم ہوا کہ نبی کے تخیلات پر جادو اثر کر جاتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندوں پر شیطان کی سلطان نہیں, اس مسئلے کو بھی سمجھ لے گا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ بندوں پر نہیں تعالیٰ کا علیہم سلطان, ان عبادی, جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا سلطان نہیں. سلطان کہتے ہیں سلطنت کو, حکومت کو پورا کلچ ہونا, پورا کنٹرول ہونا, تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ہاں شیطان کی طرف سے تھوڑا بہت اثر اللہ کے بندوں پر ہو جاتا ہے, وہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے. دونوں باتوں کے اندر فرق ہے, ایک ہے تھوڑا سا اثر ہونا اور ایک ہے کہ پورے کا پورا شیطان کے نرغے میں آ جانا. دونوں باتوں میں فرق ہے. تو ان دونوں باتوں کا فرق اگر سمجھ آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اختلاف نہیں ہے, نہ اللہ کے قرآن کی آیات میں اور نہ قرآن اور حدیث میں. کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں, اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا, جب شیطان کی طرف سے ان کو کچھ بہکاوا پھسلاوا ہوتا ہے, شیطان کی طرف سے کوئی تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے, تذکروا, وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. فاذا هم مبصرون, اللہ تعالیٰ انہیں صاحب بصیرت بنا دیتا ہے, وہ شیطان کے نرغے سے نکل آتے. یعنی شیطان کا تھوڑا بہت اثر ہو جاتا ہے, اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب ان پر شیطان کا اثر ہو جائے فوراً نصیحت پکڑتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر کے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں خوض نقطہ چینیاں کرتے ہیں, آپ ان سے اعراض کیجیے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, یہ قرآن ہے, وہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, لہذا ختم. یہ بھی آپ اب اس آیت کا کیا کریں گے, یہاں پہ بھی کچھ سوچ لیں, سمجھ لیں ذرا. اللہ فرما رہے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, اگر تجھے شیطان بھلا دے, فلا تقعد بعد الذکرا, یاد آنے کے بعد اس ظالم قوم کے پاس آپ نے نہیں بیٹھنا. تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا سکتا ہے. تو لبید بن الاسد نے جو جادو کیا تھا یہودی نے, وہ کیا تھا کہ آپ کام کر لیتے بھول جاتے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. آپ نے کام نہیں کیا ہوتا تھا, آپ بھول جاتے کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا ہے. تو یہ بات تو اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دی ہے, اما یونسینک الشیطان, دو باتیں ثابت ہو گئی یہاں سے. نمبر ایک, شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلوا سکتا ہے. نمبر دو, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول سکتے ہیں. دونوں باتیں قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہو رہی ہیں. تو لہذا عباد اللہ پر, انبیاء کرام پر, صلحائے کرام پر, اہل ایمان و تقوی پر شیطان کا تھوڑا بہت اثر ہو جانا قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے. اور جب جادو بھی شیطانی عمل ہے تو جادو کا بھی تھوڑا سا اثر ہو جانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. کہ عباد اللہ پر، انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین پر بھی یہ اثر ہو سکتا ہے. جب انبیاء پر ہو سکتا ہے تو دیگر اہل ایمان پر کیوں نہیں؟ پھر جادو کا یہ اثر اہل ایمان پر اس انداز میں نہیں ہوتا جس طرح اہل کفر پر ہوتا ہے. ان کے اوپر تو شیطان کا پورا پورا بس اور داؤ چل جاتا ہے اور وہ صبر نہیں پاتے. اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے کیا صفت بیان کی ہے؟ اذا مسہ طائف من الشیطان تذکروا. شیطان کی طرف سے جب کبھی بھی ان کو کوئی چوکا لگتا ہے وہ فوراً نصیحت حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی غلط وظیفہ رہ گیا ہے، کوئی سستی کوتاہی ہو گئی ہے. تذکروا فاذا هم مبصرون، پھر وہ صاحب بصیرت بن جاتے ہیں، شیطان کے وار ختم ہو جاتے ہیں. یہی بنی فلا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سعودیہ کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے اسی جادو اور جنات کے حوالے سے، نام فی الحال ان کا ذہن سے نکل گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بچی پر دم کر رہا تھا، اس کے اندر شیطان اور جن تھا، وہ بولنے لگا. خیر پاس وہ تکرار ہوئی، اس نے کہا میں اس سے نکل کے تمہارے اندر داخل ہوتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہمت ہے تو آؤ. وہ بچی کو تھوڑی دیر تک سکون رہا، پھر بچی تڑپنے لگ گئی. پھر اس کو بلوایا تو کہنے لگا کہ جی آپ نے صبح کے وقت کیونکہ 100 بار یہ وظیفہ کیا ہے لہذا میں آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی سچائی بھی متحقق ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ جو بندہ 100 بار یہ پڑھ لے جنوں اور شیطانوں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبہ کھجوریں، کوئی بندہ 7 عدد نہار منہ کھا لے اس دن زہر اور جادو اس بندے پر اثر نہیں کرتا. معلوم ہوتا ہے کہ میڈیکلی طبی طور پر بھی جادو کا علاج ہو سکتا ہے، طبی طور پر بھی جادو کا علاج ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ بھی جادو کا علاج ہوتا ہے. تو جو مشروع اور جائز طریقہ کار ہے جادو کو کاٹنے اور توڑنے کا، وہ اختیار کیا جائے. آج کل کالے پیلے نیلے چٹے عالم بڑے وہ پھرتے ہیں، اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں، سنیاسی بابے، بنگلہ دیش کے جنگلوں میں چلا کاٹنے والے اور 40-40 سال تک قبر میں رہنے والے پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان کی بات کی تصدیق کر دیتا ہے فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر دیا ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے جو بندہ ان کے پاس چلا گیا، جادوگر کے پاس، نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، بانس کے پاس صرف چلا گیا، پچھلی حدیث میں کیا تھا کہ اس کی بات کا یقین کر لیا، اس حدیث میں کیا صرف اس کے پاس چلا گیا، لم تقبل له صلاه 40 یوما، 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے، جو جائے گا پھنس جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے. تو جو بندہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے 24 گھنٹے ساری زندگی، تو پھر وہ آپ کے سارے حالات و عادات کو پہچانتا ہوگا نا. یہ جادوگر کے پاس جاتا ہے ایک جادو کروانے والا، وہ جادوگر پہلے ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ جی تو فلاں جگہ سے آیا ہے، فلاں کام کے لیے آیا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. وہ پہنچی ہوئی نہیں ہوتی، یہ اپنے جن کے ذریعے جو تمہارے ساتھ جن بیٹھا تھا اسے سارا کچھ پوچھ چکا ہے، جس کو ان جادوگروں کی زبان میں ہمزاد کہتے ہیں. وہ انسان کے ہمزاد سے سارا کچھ پوچھ لیتے ہیں تو یہ بھائی بھائی وہ ہوتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے. پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن آنانی اللہ علیہ، اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے. فاسلاما، وہ مطیع ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا ہے. فرمایا شیطان یدری من الانسان مجرا دم، شیطان انسان کے رگ و پے میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور یہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے. بیت الخلاء میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے دعا نہیں پڑتا اس کو دیکھتا ہے ننگے کو. فرمایا انا سدرا ما بینا اعین الجن و اورات بنی آدم ان یقول بسم اللہ. جنات کی آنکھوں اور انسانوں بنی آدم کی اورات اور شرمگاہوں اور صدر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ بندہ بیت الخلاء جاتے ہوئے بسم اللہ کہے. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث. یہ دعا سکھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنی بیوی سے مجامعت کرنے لگے تو یہ دعا پڑھے اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا. ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. تو ہم بستری کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا. تو اولادوں کے نافرمان اور بگڑنے کی وجہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے. تو خیر یہ جادوگر جادوئی عمل کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے اور اس کا طور اور علاج وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہمارے ہاں بڑے صغیر پاک و ہند میں یہ جادو کا بڑا زور ہے اور اسی دور میں ہندوستان کو جادو نگری بھی کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ بڑے مختلف قسم کے لوگ ہیں, بڑے مختلف قسم کے جادوگر ہیں اور جادو کرنے والے لوگ ہیں, بڑے بڑے نجومی اور بڑے بڑے پامس اور بڑے بڑے قسم کے لوگ یہاں پر پیدا ہوئے ہیں. تو یہ بڑے عجیب و غریب انداز میں کسی کو دھونی دینا شروع کر دیتے ہیں بچوں کی, کسی کو کچھ کرتے ہیں کسی کو کچھ کرتے ہیں. تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق طریقہ کار اپنایا جائے اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے نجات دے دے گا. ہاں ہو سکتا ہے کہ آزمائش تھوڑی سی لمبی ہو جائے. ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ فی الفور شفا مل جائے فور. اب فوراً شفا لینے کے چکر میں حرام دوائیاں بھی کھاتے ہیں. پتا ہے کہ اس کے اندر الکوہل موجود ہے سیرپ میں, پتا ہے گولی پر کوٹنگ کے لیے الکوہل استعمال کرتے ہیں, پتا ہے جو کیپسول تیار کرتے ہیں اس کے اندر خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے, لیکن کھاتے ہیں تاکہ جلد از جلد شفا یاب ہو جائیں. جو اس جادو کے میدان میں بھی شفا لینے کے لیے لوگ حرام طریقہ کار کی طرح رجوع کرتے ہیں. جادو کا علاج جادو سے, لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ کالے علم کا توڑ جادو سے ہی ہوگا, کالے سے ہی ہوگا, کالے کی کاٹ کالے کے ذریعے ہی ہوگی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سب سے سخت ترین جادو تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا. کالے جادو کی خطرناک ترین قسم, اس کو 12 گرہی جادو کہتے ہیں. اس نے 11 یا 12 گرہ لگائی ہوئی تھی جادو کر کر کے تھوکے مار مار کے. تو یہی دو صورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اور جادو کی چیز کو نکال کے باہر پھینک دیا, جادو ختم ہو گیا. جس پر جادو ہو جائے وہ یہ سورت بقرہ کی گھر میں تلاوت کرے, روزانہ ایک مرتبہ پوری سورت بقرہ پڑھے, گھر میں سے ہر قسم کی جاندار کی تصویر کو ختم کر دے. میوزک کی تصویر گھر میں نہیں ہونی چاہیے, میوزک کی آواز نہ آئے گانے بجانے کی. گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو, خواتین پردہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع اور فرما بردار ہو جائیں اور جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو اپنا لیں, جادو ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے وقت تھوڑا سا طویل ہو جائے, مہینہ دو مہینے سال چھ مہینے تک چلتا رہے ممکن ہے, لیکن جو ایک بہت بڑا زور ہے وہ جلدی ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. پچھلے درس میں اس بات کو واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ استدراج کی کبیر سے ہے. جادو شیطان دجال یہ سارے استدراج کی کبیر سے ہیں. اس میں اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوتی ہے, بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, تو ان آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنی چاہیے, مدد مانگنی اور مدد طلب کرنا چاہیے. اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور نظر بات یہ ماننا, جادو اور نظر بد کو ماننا یعنی ان میں اثر کو ماننا کفر ہے. تو جو کہتے ہیں نظر بد کو ماننا کفر ہے یا نظر بد کوئی شے نہیں, تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ نظر نیک کوئی شے ہے، یا تو وہ کہنا کہ نظر کوئی چیز نہیں، نظر بد کو خاص کر رہے ہیں نا، تو نظر بد کوئی شے نہیں تو کیا نظر نیک کوئی چیز ہے؟ تو وہ تو کئی ماں ہو کر اس بات میں داخل ہے۔ تو خیر یہ ایک علمی لطیفہ ہے، موٹی سی بات آپ سمجھیں کہ جادو ہو یا نظر بد ہو، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے، چونکہ جادو اور نظر بد میں اثر ماننے والے نے یہ مان لیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی نظر بد لگانے والا یا جادو کرنے والا کچھ نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ نفع نقصان کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، لہذا اس نے جادوگر کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، لہذا یہ مشرک ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ مسلمین والوں کے مولانا ڈاکٹر بشیر صاحب کے ساتھ بھی ایک مرتبہ اسی موضوع پر گفتگو ہوئی، کوئی 20-25 منٹ کا وہ مکالمہ ہوا، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ تو جو جواب میں نے انہیں دیا وہ آپ بھی سن لیں۔ ان سے میں نے یہ عرض کیا، اچھا نفع نقصان پہنچانا اللہ کا کام ہے، جادوگر جو جادو کرتا ہے وہ بھی نفع نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو آپ شرک کہہ رہے ہیں، تو بتاؤ شیطان دنیا میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں جی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے شیطان۔ میں نے ان سے عرض کیا جناب دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ گمراہ کرنا، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی گمراہ کرتا ہے، لہذا گمراہ کرنے والے کام میں آپ نے شیطان کو اللہ کا شریک بنا دیا، لہذا آپ بھی مشرک۔ یہ الزامی سا جواب ہے، لیکن ہے بڑا تگڑا۔ مان رہے ہیں کہ شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی راستہ نہیں اس کے لیے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ شیطان گمراہ کرتا ہے، شیطان کو پھر شریک کر دیا نا اللہ کے۔ گمراہ کرنا ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب؟ ما فوق الاسباب ہے نا، تو شیطان ما فوق الاسباب بندے کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے او نہیں جی شیطان کی مثال نہ دو۔ میں نے بڑے پیار سے انہیں کہا دیکھیے جادو ایک شیطانی کام ہے، جادو شیطانی کام ہے، شیطانی عمل ہے، تو شیطان کی مثال سے شیطانی کام کی وضاحت اپنے آپ ہو جائے گی۔ پھر ما فوق الاسباب، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذْ تُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي، میرے اذن کے ساتھ مردوں کو تو زندہ کرتا تھا۔ تو جادو کے بارے میں بھی کیا کہا، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، جادو کا اثر بھی اذن الہی کے بغیر نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا بھی اذن الہی کے بغیر نہیں، اور شیطان کا بندے کو گمراہ کرنا بھی اذن الہی کے بغیر نہیں۔ باتیں تو تینوں مشترک ہیں، تینوں کے اندر قدرے مشترک اذن الہی ہے، کہ شیطان بھی اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ بندے کے گمراہ ہونے پر راضی ہے؟ نہیں، لا يرضى لعباده الكفر، اللہ تعالیٰ کفر پر راضی نہیں۔ لیکن ڈھیل دی ہے، عمری لہم انا قیدی متین، ڈھیل دی ہے، کفر اللہ کی بڑی سب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مردے کو زندہ کرتے ہیں، اپنا ابرس کو شفا بخشتے ہیں، وہ پرندہ بنا کے پھونک مارتے ہیں اڑنے لگتا ہے۔ قرآن میں ہے بھائی تخلق من الطین کا ہیئت الطیر پرندے جیسی شکل و صورت تو بناتا تھا فتنفخ فیہ پھونک مارتا تھا فیکون طیرا باذن اللہ کے قول سے پرندہ بن جاتا تو یہ پرندہ بنانا یہ ما فوق الاسباب ہے کہ ما تحت الاسباب فوق الاسباب ہے نا تو جو یہ کہتا ہے کہ جادوگر کو ما فوق الاسباب نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا شرک اور کفر ہے تو ادھر اس آیت کا کیا جواب دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سارا کچھ مان کے کفر اور شرک کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ذرا اپنے گریبان میں بھی سانپ کے دیکھ لے شیطان کو گمراہی کا مالک سمجھ کر کہیں کفر اور شرک کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ذرا سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے تو حقیقت یہ ہے کہ بات بیچاروں کی سمجھ میں نہیں آئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی جو گزشتہ درس ہے استدراج و احانت کے حوالے سے وہ استدراج کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھ نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو دیا وہ کھوجدہ ہے شیطان جو گمراہ کرتا ہے یہ استدراج ہے جادوگر جو کچھ کرتا ہے یہ استدراج ہے دجال جو آ کے کرتب دکھائے گا یہ استدراج ہے اور ہے کیا بإذن اللہ وما هم بغارین به من احد الا بإذن اللہ جادوگر لاکھ زور لگا لے اللہ کا اذن نہ ہو کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور سیدھی سی بات ہے ما تحت الاسباب یا مثال کو کمی نہیں آپ سات گولیاں مار دیں کسی بندے کو بندہ مر جائے گا اور اگر اللہ کا اذن ہو تو ایک گولی سے بندہ مر جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو مکہ مارا تھا نا فضا کا نہ ہو موسا فضا آ رہی مکہ مارنے سے بندہ مرتا ہے بلا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے مر گیا کئی واقعات آپ کو ایسے ملے کہ بم بلاسٹ ہوتا ہے جسم کا آدھا حصہ ہو جاتا ہے لیکن بندہ زندہ ہوتا ہے کئی کئی گولیاں لگتی ہیں بندہ زندہ سلامت ہے اور گولی مارنے والا گولی مار سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا اس کو موت نہیں دے سکتا اس کو موت کب آئے گی بإذن اللہ اللہ چاہے گا تو موت آئے گی وگرنہ موت نہیں آئے گی لیکن اب کو یہ کہے کہ چونکہ اللہ کے چاہنے سے موت آتی ہے لہذا مارتے رہو گولیاں گولی مارنا زیادہ ہو جائے گا نہیں قاتل کا قتل کرنا ناجائز ہے وہ سبب بنا ہے ایسے ہی جادوگر کا جادو کرنا ناجائز ہے وہ سبب بنا ہے قاتل کے فائر کرنے کے نتیجے میں بندہ مرا ہے وہ قاتل کی مشیت سے نہیں اللہ کی اذن سے مرا ہے دما تشاؤنا الا ان شاء اللہ قاتل چاہتا تھا مارنا اللہ نے چاہا ہے تو مرا ہے یہ لاکھ مارنا چاہتا اللہ نہ چاہتا تو وہ مرتا نہ یہی مثال جادو کی ہے جادوگر لاکھ چاہے کسی کو نقصان پہنچانا اللہ چاہے گا تو نقصان پہنچے گا وگرنہ نہیں تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو علوہی اور وجودی وحدت الوجود والے کھڑا کرتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى لم تقتلوهم ولکن اللہ قتل یہ ایسے پیش کرتے ہیں نا کہ انسان اور اللہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے تو کہتے ہیں دیکھو تیر تو صحابہ کرام مار رہے تھے نا لہٰذا صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا ہے تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے صرف تیر پھینکا تھا موت تقسیم ان کے اندر انہوں نے نہیں کی موت ان کو اللہ نے دی ہے وہ مارا نہیں تھا اگر نہیں تھا والا کہ اللہ رما یعنی جب آپ پھینکتے ہیں آپ کا کام ہے زور لگا کے پھینک دینا اور ہدف تک پہنچانا اس کو وہ کس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا ان دونوں باتوں کے اندر فرق ہے یہ فرق سمجھ آ جائے وہ وحدت الوجود وحدت الشہود اور حضور کے عقیدوں کا بھی رد ہو جاتا ہے اور جادو کے منکرین کا بھی معجزات کے منکرین کا بھی کرامات کے منکرین کا بھی رد ہو جاتا ہے تو یہ سارے کا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اذن کے تابع ہے اللہ کا اذن ہوتا ہے تو جادو کر کے جادو میں سر ہوتا ہے وغیرہ کچھ بھی نہیں ما فوق الاسباب بھی ایسے ہے ما تحت الاسباب بھی ایسے ہے اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت کے بغیر کچھ نہیں جادو کے بارے میں بھی یہی ہے سباہم بغارین بھی من احادت اللہ بذن اللہ. پھر وہ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے جی جادو کو ماننا کفر ہے, شرک سے فوراً انہوں نے پینترا بدلا اور کفر کی جانے جا رہا. میں نے کہا کفر ہونے کی پہلے دلیل تو پیش کرو, کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے جی اللہ نے کہا ہے وما کفر سلیمان, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, لفظ کفر عام ہے. میں نے کہا یہاں سے تو مراد ہے جادو سیکھنے سکھانے کا, کیونکہ آیت میں آگے جادو سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. کہنے لگے نہیں جی جادو کو ماننا, جادو کو سیکھنا, جادو کو سکھانا بھی کفر ہے. اب یہاں پہ بات تو یہ ہے کہ لفظ جادو تو وہ بھی بول رہے ہیں تو مانے تو ہوئے ہیں نا. خیر یہ بڑی ایک بات ہے. میں نے ان سے عرض کیا اچھا یہ بتائیے کہ شیطان اس دنیا میں ہے کہ کوئی نہیں؟ کہنے لگے ہاں جی شیطان تو ہے. آج مانتے ہیں شیطان کو؟ کہنے لگے ہاں جی ہم مانتے ہیں کہ شیطان ہے. اگر ایک منٹ پکے ہو جاؤ ذرا, میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کر دی ان کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا یغفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علیم. کہ جو بندہ طاغوت کا کفر کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس آدمی نے ایمان کے مضبوط کڑے کو پکڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں. اللہ نے حکم دیا ہے طاغوت کا کفر کرو. اگر جادو چونکہ کفر یا کام ہے, جادو کو ماننا بھی کفر ہے, تو پھر شیطان چونکہ طاغوت ہے لہذا شیطان کو ماننا بھی کفر ہو گیا نا, تو لہذا آپ پھر کافر بن گئے. بس اتنی ہی بات میں نے کی تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ تو مناظرہ کرنے لگ گئے ہیں, ہم آپ کے گلے میں ہار پہنا دیتے ہیں, آپ جیت گئے ہم ہار گئے, ٹھیک ہے جی جاؤ جی جاؤ. 15-20 منٹ کی ساری گفتگو ہے. یہ بستی علی والا کے چند لوگ وہ ساتھ تھے, ان کی خاطر گئے تھے وہاں. تو بہرحال یہ کمزور سے دلائل ہے جو جادو کے راج میں پیش کیے جاتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی کسی آیت کے خلاف جادو والی اور نظر بد والی باتیں نہیں ہیں, احادیث نہیں ہیں. نبی رحمۃ اللہ السلام نے فرمایا ان العین حق, نظر بد برحق ہے. برحق ہونے کا یہ معنی نہیں, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ برحق کہہ دیا آپ کو یہ تو جائز ہو گیا. نہیں, جائز نہیں ہوا. برحق کہنے کا معنی ہے کہ اس کے اندر اثر ہو جاتا ہے. نظر بد کے نتیجے میں جس آدمی کو نظر لگی ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے. جادوگر کے جادو کے نتیجے میں جادو جس پر کیا گیا ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے, یہ معنی ہے برحق ہونے کا. یہ نہیں کہ جادو کرنا جائز ہو گیا. نہیں, جادو کرنا کفر ہے, جادو کروانا بھی کفر ہے, جادو سیکھنا بھی کفر ہے, جادو سکھانا بھی کفر ہے. اور نظر بد سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا, فرمایا کسی چیز کو تم دیکھو تمہیں پسند لگے ماشاء اللہ کہو. اور کئی نظر بد سے بچنے کے لیے وہ گاڑی خریدتے ہیں آگے جوتا لٹکا دیتے ہیں. کیا جی نظر بد سے بچنا ہے, یہ جوتا ان کو بچائے گا. وہ مولانا منظور صاحب کو کہتے ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہو اس کے گلے میں بھی جوتا لٹکا دیا کرو, وہ بھی نیا نکلا ہے نا, تاکہ وہ بھی نظر بد سے بن جائے. کیا ہے جی, کئی لوگ وہ مکان بناتے ہیں اوپر کالی دیگچی, وہ بچی کی دیگچی لے کے کالا کر کے اس کو الٹا مار دی. کیا جی کالا رنگ ہے یہ نظر بد سے بچا لے گا؟ انسان کو نظر سے بچانا اس کا منہ کالا کر دیتا کہ اس کو بھی نظر نہ لگے. عجیب ضعیف الاعتقادی ہے, عجیب ضعیف الاعتقادی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں نواسوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تنگ کرتے اور فرماتے تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو یہی دان کیا کرتے تھے. وہ کیا دان تھا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان ہامۃ ومن کل عین لامۃ. یہ دان کرو, نظر بد کا بہترین علاج ہے. معوضات کے اندر نظر بد کا علاج موجود ہے, الفاظ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے سورۃ الناس کے اندر سورۃ فلق کے نظر بد کا علاج ہے. وہ جائز طریقے نہیں اپناتے, الٹے الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. کئیوں نے وہ کالی چاپیاں باندھی ہوتی ہیں گاڑیوں کے ساتھ, وہ بچوں کے ساتھ بھی وہ کچھ نہ کچھ کالا کپڑا سا کالا دھاگا ہاتھ میں پاؤں میں باندھ دیتے ہیں کیا دن ادھر بات کے گھومنے کے لیے. تو یہ دھاگے اور منکے اور کڑے پھلے نظرے بات سے یا آفت سے بچنے کے لیے جو لٹکائے جاتے ہیں یہ شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمائم والتغلۃ شرک. التمائم شرک, یہ تمیمی اور تغلہ یہ شرک ہیں. تمائم شرک ہیں. تمائم کا معنی لوگ کر دیتے ہیں تعویذ. تمائم کا معنی تعویذ نہیں ہے. تمائم کہتے ہیں ان چمڑے کے ٹکڑوں کو یا دھاگوں وغیرہ کو جو بیماری کے آنے سے پہلے باندھے جاتے, اس طرح نظر بات سے بچنے کے لیے لوگ باندھ دیتے ہیں لٹکا دیتے ہیں, یہ شرک ہے. اور جو تعویذ ہاتھ سے لکھا جاتا ہے اگر اس کے اندر کفری اور شرکی عبارت ہے تو وہ بھی کفر اور شرک ہے. اس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ وہ حامان بدوہ فرعون شاداد شداد ابلیس نمرود وغیرہ کے نام ہوتے ہیں تعویذوں میں. اور پھر وہ یہ نے صرف باتیں لکھی ہوتی ہے اوپر کاٹا مارا ہوتا ہے. بڑے عجیب و غریب قسم کے تعویذات ملتے ہیں, کئیوں کے کھول کے دیکھے ہیں عجیب و عجیب غریب قسم کے. کئیوں نے تو صرف لائنیں لگائی ہوتی ہیں پوچھے مچھے مار کے بند کر کے, یہ کھولا نہیں ہے اس کو لٹکا لو گلے کے اندر. تو یہ کفر اور شرک ہے. اور اگر تعویذ کے اندر کفر یا شرکی الفاظ نہیں تو پھر بھی تعویذ بدعت ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن کفر یا شرک نہیں. دونوں باتوں کے اندر فرق ہے. شرکیہ ہو تب بھی ناجائز ہے, شرکیہ تعویذ نہ ہو تب بھی ناجائز ہے. لیکن شرکیہ تعویذ اگر ہوگا, کفریہ تعویذ اگر ہوگا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا. لیکن اگر تعویذ کفریہ یا شرکیہ نہیں ہے, ہے وہ بھی حرام کام, ناجائز ہے, بدکی بغاوت اور نافرمانی ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے, لیکن بہرحال بندہ اس تعویذ کے نتیجے میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. اب اگر گناہ کرنا ہے ناجائز ہے نا, کبیرہ گناہ ہے, حرام ہے, اللہ کی بغاوت اور نافرمانی ہے, لیکن گناہ کار کیا کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن. جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. جب اس پیر سے فارغ ہوتا ہے اس کا ایمان اوپر اس کے سائبان کی طرح بڑھ کے کھڑا ہوتا ہے, اس پیر سے فارغ ہوتا ہے ایمان اس کے اندر واپس آ جاتا ہے. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا, جب چوری کر کے فارغ ہو جاتا ہے ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ ایمان کے واپس آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اس کا دل ملامت کرتا ہے کہ تھی غلط کام کر لیا, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے. تعویذ باندھنے کرنے کروانے لکھنے لکھانے والے نے اگر وہ قرآن کی آیت بھی لکھ کے دے پھر بھی کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ قرآن سے بھی طریقہ علاج ثابت ہی نہیں. تو جائز اور درست جو علاج ہے نظر بد کا, جائز اور درست جو علاج ہے جادو کا, وہ کرنا چاہیے اور اسی کو ہی اپنانا چاہیے. ہمارے ہاں جو عموماً طریقہ کار اور عبادت چلے ہوئے ہیں وہ پہنچی ہوئی سرکاریں بڑے بڑے طریقوں سے لوگوں کے جادو ٹونے کو دور کرتی ہیں, وہ بہرحال ناجائز اور غلط ہے. بڑا آسان سا طریقہ تھا. آج کل پھر لوگوں نے اس کو کاروبار کا اور کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. اب کیا کرتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں ہیں. کوئی کہنا کہ جی ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں, چلو جن جادو نکال لیں ختم کر لیں, تو کہتے ہیں جی بڑا مشکل کام ہے, پہلے 10 سال لگاؤ ہماری خدمت کرو, 2 سال لگاؤ, سال لگاؤ ہمارے پاس, پھر تمہیں سکھائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ایسا نہیں کہا. دیکھیے وہ ایک آدمی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, اس کو سانپ نے ڈس لیا, صحابہ کرام کا قافلہ وہاں سے گزرا, انہوں نے 7 مرتبہ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کے جو لعاب انہوں میں جمع ہوا تھا ان کے دوران وہ لعاب لگا دیا اس جگہ پر جہاں پر سانپ نے ڈنگ مارا تھا, اس کو شفا مل گئی. 40 بکریاں اسے دم کرنے کی انہوں نے اجرت لی. پھر نبی علیہ السلام سے آ کے فتویٰ لیا کہ ہم نے جو دم کرنے کی اجرت لی ہے یہ جائز ہے. فرمایا اتنا حکم آپ تمہیں ہی اجر کتاب اللہ, کہ جتنے کام کر کے دنیا کے کوئی اجرت لیتا ہے ان سارے کاموں میں سے کتاب اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس پر اجرت لی جائے. اور پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ رقیہ کون, کہ یہ دم ہے. اور پھر اسی طرح ایک آدمی وہ پاگل ہو گیا, سنن ابی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے, مخلوق العقل تھا. ایک صحابی نے اس پر تین چار دن سورۃ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کیا, اللہ نے اس کو شفا دے دی. سورۃ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے, یہ ام القرآن ہے, قرآن کی ماں ہے, بڑی شفا ہے اس کے اندر. کسی بھی قسم کی بیماری ہو, کوئی جادو ہو, کوئی سانپ نے ڈسا ہو, بچھو نے ڈسا ہو, سورۃ فاتحہ پڑھ کے خود پاک کو اللہ شفا دے گا. ایک آدمی آ کہنے لگا جی میرے پہلو کے اندر درد ہے, آپ نے ہمارا ہاتھ رکھو, تین بار پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, سات بار پڑھو اور عزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر. اس نے کہا میں نے ایسا ہی کیا, بیماری ختم. یہ چلے لگانا اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. دین بڑا آسان سا سیدھا سا سادہ سا دین ہے. جو بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے, صبح شام کے اذکار کرتا ہے, نماز کے بعد کے اذکار کرتا ہے, رات کو سونے کے اذکار کرتا ہے, وہ کسی بھی آدمی کو قرآن کی کوئی بھی ایت پڑھ کے پھونک مار دے, دم کر دے, اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ شفا دے دے گا. یہ کوئی لمبے چوڑے وظیفے اور لمبے چوڑے کورس نہیں ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا کہ جبرائیل نے آگے کہا پہلے آپ یہ آخری دو سورتوں کا چالیس دن تک چلہ لگاؤ, پھر دم کرنا, پھر اثر پیدا ہوگا. ایسا کہا تھا؟ بالکل نہیں. کب یہ دو صورتیں ہیں, یہ اس کا علاج ہے. آپ نے پڑھا, دم کیا, ختم. وہ شیطان خود بتا کے گیا, خود بتا کے گیا شیطان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کتنی مشہور حدیث ہے, وہ بار بار آتا تھا, چوری کر کے چلا جاتا تھا, نبی علیہ السلام فرماتے تھے وہ پھر آئے گا. تیسرے دن پھر آ گیا, کہنے لگا جی اب مجھے چھوڑ دو, ایک طریقہ بتاتا ہوں, میں کبھی نہیں آؤں گا. وہ کیا جی؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, آپ نے فرمایا تھا تو وہ بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کہہ کے گیا. تو اس نے کیا یہ کہا تھا کہ پہلے تم چالیس دن تک چلہ لگاؤ, عشاء کی نماز کے بعد دائرہ لگا کے قبرستان میں جا کے ایت الکرسی کا, پھر تم ایت الکرسی پڑھ کے دم کرو گے تو بچ جاؤ گے. ایسی بات کوئی نہیں. کیا نبی علیہ السلام نے کوئی بندی لگائی تھی؟ بالکل نہیں. مطلب بندہ جھوٹا تھا, بات سچی کہہ کے گیا ہے. ایت الکرسی پڑھو, شیطان کی ایسی کہتی. دین اسلام بڑا صاف ستھرا اور بڑا سادہ دین ہے. تو اسلام نے جو احکامات دیے ہیں ان کو سمجھنا اور اپنانا چاہیے. تو خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا یہ ہے, نمبر ایک, جادو کا وجود ہے, ما فوق الاسباب, جادو کے ذریعے نفع اور نقصان ہو جاتا ہے. نمبر تین, یہ نفع اور نقصان بإذن اللہ ہوتا ہے, اللہ کے اذن اور اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. نمبر چار, جادو کرنا کروانا, سیکھنا سکھانا کفر ہے. نمبر پانچ, جادو کا وہ طریقہ علاج جو دین اسلام نے دیا ہے اس کو اپنایا جائے, وہ جائز اور درست ہے. اور غیر شرعی طریقہ ہے علاج جادو کے ہوں یا جنات کو نکالنے کے, ان سے اجتناب اور گریز لیا جائے. اور چھٹے نمبر پہ, اس جادو اور جنات اور نظر بد سے بچاؤ کے مختصر سے چند ایک طریقہ کار کہ سورۃ بقرہ کی تلاوت گھر میں کی جائے, بے پردگی کو, تصاویر کو, میوزک کو, اس کی یا گانوں کو گھر سے ختم کیا جائے, ٹیلی ویژن وغیرہ ہے اس کو نیست و نابود کیا جائے, اور گھر کے اندر صوم و صلات کی پابندی کی جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو, صبح شام کے اذکار ہوں, رات کو سونے کے اذکار ہوں, جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. جنات ہوں گے تو وہ بھاگ جائیں گے. یا وہ جو دعا نبی علیہ السلام کی آپ نے سنی ہے وہ بندہ پڑھ لے تو پھر بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ صبح اور شام کو سو سو مرتبہ پڑھنے والا وظیفہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, وہ پڑھ لیا جائے, وہ بھی جنات اور جادو کو بھگانے کے لیے بڑا مؤثر اور بہترین وظیفہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.